Sota kuuluu jotenkin suomalaisuuteen. Sotaveteraanit, sota-aika, talvisota, jatkosota, asemasota, sotalapsi, sotakorvaus, kylmä sota ja tietysti tuntematon sotilas. Jokaisella suomalaisella tuntuu olevan omat sotakokemuksensa. Muutama viikko sitten kuulimme suomalaisen ystävämme lapsuuden muistoja tomaattikeitosta, joka vieläkin maistuu kyyneleiltä, sillä sodan jälkeen hän oli nähnyt isoäidin kyynelkarpaloiden puttoilevan keittoon mummin suuressa sodassa menetettyä pappaa. Olemme analyyttisen trilogian studiolla São Paulossa, Brasiliassa. Minun nimeni on Sari Koivukangas, kanssani studiossa on psykoanalyytikko ja kirjailija tohtori Claudia Pacheco. Hän on STOP, maailman tuhoamiselle yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja. Hyvää päivää! Ihmisen valtakunta on yhteiskuntaterapeuttinen ohjelma ja tarkoituksemme on keskustella suomalaisia koskettavista aiheista tohtori Norberto Keppenloman analyyttisen trilogian eli integraalisen psykoanalyysin valossa. Tänään puhumme sodan luonteesta. Itse kasvoin kylmän sodan aikaisessa Suomessa, jolloin pelkona oli suurvaltojen konfliktit ja hälytysvalmiutta uhkuvan sireenin vihlova ääni koulun pihalla. Eivätkä asiat sitä niin kovin ole muuttuneet. Kun käyn Suomessa tai luen suomalaisia lehtiä, tuntuu siltä, että sodan loppumisesta on kulunut vain 2 viikkoa. Suomen käytin ensimmäisenä päivänä kysyin 8-vuotiaalta sisaren tytöltä, mitä koulussa oli opittu, ja hän kertoi, että bunkkeriharjoitukset oli ollut. Sodan varjo leijailee siis suomalaisessa psykkeessä. Tohtori Claudia Pacheco, voitko kertoa, mistä sodassa oikeastaan on kysymys? We have two levels at least in the situation, Sari, that we have to consider. At least two, but we should focus more in a more integral perspective, which is the inner war also that happens. And from this inner war, we have war inside houses, family war, domestic violence, as they say. We have war inside society, inside offices, inside companies. And then we have the maximization of war, which is the war amongst groups, nations, and worldwide wars. So war is a consequence of what Kepi calls paranoia. He discovered that paranoia is the nucleus of the pathological manifestation of human beings. And what is paranoia? Paranoia requires a degree of projection, projecting onto other people the causes of our illnesses, of our suffering, of our problems. So paranoia is present in all situations, in all psychosis, all neurotic behaviors, disturbances of personality and of personalities, disorders, emotional disorders, disorders of affection, disorders of will, disorders of intelligence. There is always some degree of paranoia that we can find, which is active, which is linked to projection. Suomeksi käännettynä, tohtori Pacheco sanoo, että sotaa täytyy käsitellä 2 eri tasolla. Meidän on tarkasteltava sitä kokonaisvaltaisesti ja keskittyä ihmisen omaan sisäiseen sodankäyntiin. Tästä sisäisestä sodasta seuraa kodeissa käytävä sota, eli niin kutsuttu kotiväkivalta tai perheväkivalta. Sotaa käydään yhteiskunnassa, toimistoissa ja yrityksissä. Sodankäynnin huippuna voidaan pitää maiden tai kansakuntien välisiä konflikteja ja maailmansotia. Sota seuraa siitä, mitä Keppe kutsuu paranoiaksi. Hän on havainnut, että paranoia, eli vainoharhaisuus, on ihmisen patologian keskus. Mitä paranoia on? Paranoiaan kuuluu projektio, eli omat ongelmat, sairaudet ja kärsimykset projisoidaan, eli heijastetaan toisiin ihmisiin. Paranoia löytyy aina psykoosin, neuroosien, persoonallisuushäiriöiden, tunnehäiriöiden, tahtohäiriöiden ja vaja-älyisyyden pohjalta. Ja tämä paranoia liittyy projektion, eli omien mielen sisältöjen heijastamiseen muihin. So let's start in a more individual level. We can have incredible wars inside of us, in our inner lives. And we do this through ideas. Sometimes people daydream all day long. Sometimes they daydream a lot. And this daydreaming very seldom is about good things. The daydreaming is more a day nightmaring. It's like creating inner nightmares where people are fighting against other people, they are arguing, they are being persecuted, they are being accused, or they are accusing, or they are fighting. So the inner selves of people, it's normally in a situation which is far from harmonic. Harmony is something that we start destroying since we are small children. And this inner harmony, which would be the acceptation of goodness, beauty, and truth, is something difficult for this humanity in this planet. Aloitetaan siis yksilön tasolta. Sisimmässämme käymme valtavaa sotaa, ennen kaikkea ajatusten tasolla. Näemme paljon päiväunia, mutta harvoin unelmoimme hyvistä asioista. Nämä päiväunet ovat itse asiassa usein päiväpainajaisia, sillä luomme mielessämme painajaisia, joissa ihmiset tappelevat keskenään, joissa me riitelemme, meitä vainotaan ja syytetään, tai me syytämme muita. Se, mitä sisällämme tapahtuu, on harvoin sopusointuista. Pienestä pitäen tuhoamme tätä sisäistä sopusointoa, joka olisi hyvyyden, kauneuden ja totuuden hyväksymistä. Näiden hyväksyminen vaikuttaa olevan erityisen vaikeata planeettamme väestölle. Tämähän vaikuttaa siltä, että jokaisella meistä on sisällään sotilas, ja kuten psykoanalyysissä osoitetaan, on se suurimmaksi osaksi tuntematon. Mitä tästä sitten seuraa? Then we have a second level of war. This is the home violence, or the domestic violence, or the family violence. Or sometimes you can find this in offices too, in small groups. So this war is also based on paranoia and projection, where we blame other people for our own difficulties, our impossibility of being, of developing ourselves, of being happy, accomplishing, being relaxed. And we don't realize that it is this first in a war, an attitude that we have against life. We fight against life. And this is one of the most important discoveries that Kepi did. Seuraavaksi voimme siirtyä sodankäynnin toiselle tasolle. Tällä tarkoitetaan perheväkivaltaa, mutta sitä voidaan käydä myös työpaikoilla tai pienissä ryhmissä. Myös tämä sotaisuus perustuu paranoiaan ja projektioon, siihen, että syytämme muita omista vaikeuksistamme, siitä, ettemme kehity tai ole onnellisia, tai ettemme kykene tekemään jotain tai edes rentoutumaan. Emmekä havaitse, että itse asiassa kysymykseen tulee ensin tämä sisäinen sota. Oma asenteemme vastustaa elämää. Me taistelemme elämää vastaan. Tämä on Kepen tärkein tieteellinen löytö. Hän on kirjoittanut siitä laajasti teoksessa Sairauksien alkuperä, joka on käännetty myös suomeksi. Kirja löytyy internetsivuilta www.analyyttinentrilogia.net tai hyvin varustetuista kirjakaupoista. Mitä muuta Keppe sanoo tästä asenteesta vastustaa omaa elämäämme? Human beings fight against life. They fight against themselves. We fight against what we like the most. We generally fight against people we are more friendly towards us, those who give more to us. So the link of love, the affectionate links that bring emotions of love, they tend to become charged with envy, with jealousy, with paranoia because of this inversion we suffer. So we are against everything that is good for us and everybody who is good for us. So this is a tendency. It's already inborn. Then, as I was speaking about the domestic violence, which kills and hurt much more people than in the wars. Imagine that, Sari, that people kill each other, they hurt each other, and they fight among themselves much more inside homes than amongst countries during the wartime. Ihmiset käyvät elämää vastaan. He taistelevat omaa itseään vastaan. Taistelemme kaikkea sitä vastaan, mistä eniten pidämme. Yleensä riitelemme niiden kanssa, jotka ovat meitä kohtaan ystävällisempiä. Niiden, jotka antavat meille enemmän. Rakkauden kiitymyksen siteemme latautuvat usein kateudella, mustasukkaisuudella ja paranoijalla. Siksi, että kärsimme inversiosta eli nurinpäin kääntyneisyydestä. Olemme siis kaikkea sitä vastaan, mikä on meille hyväksi, ja vastustamme kaikkia niitä, jotka auttavat meitä. Tällainen on ihmisen taipumus, ja se on kuin sisäsyntyistä. Itse asiassa ihmisiä kuolee ja haavoittuu enemmän perheväkivallan uhreina kuin sodissa. Ihmiset siis tappavat ja vahingoittavat toisiaan enemmän kuin valtioiden välisissä sodissa. And then there is this third step, which is the war, civil war inside a country and war against nations. And again, paranoia is the basis, projection is the basis. When a country thinks that the danger for the country and its people is coming from outside, from other people, and if the other one thinks the same, then the war starts. But in reality, what really harms a country, what really harms a people is what they do against themselves. When discipline, when virtue, when good values, when art, when religion, when knowledge, when charity, when all these good values go downhill, when people adopt attitudes that are destructive, they start getting into a decay, a decadence, then they start the wars because they project onto other nations the cause of their problems, like United States. They are in frankly decadence, decay, for the past 30 or 40 years. And they started fighting Muslims and trying to find scapegoats to say, we are decaying because of this or that or that. But in reality, they are decaying because they abandoned work, they abandoned the old values of United States, which were true values. And now they start the wars as an excuse. Kolmas sodan taso liittyy sisällissotiin ja kansojen välisiin sekä maailmansotiin. Myös näiden pohjalla on paranoia. Sotien pohjimmainen syy on projektio. Silloin maassa ajatellaan, että sitä uhkaa ulkoa tuleva vaara. Ja sota syttyykin, jos myös toisessa maassa ajatellaan näin. Mutta todellisuudessa maata vahingoittaa eniten sen omat, hyvyyttä vastustavat asenteet. Kun hyvät arvot, kuten kurinalaisuus, hyveet, arvot, taiteet, uskonto, tieto ja hyväntekeväisyys liukuvat alamäkeä, aletaan sotimaan. Rappio ja dekadenssi alkavat, kun ihmiset valitsevat tuhoisia asenteita. Ja sitten kun tätä aletaan projisoimaan muihin maihin, ryhdytään sotimaan. Aivan kuten Yhdysvallat, joka on avoimesti rappioitunut viimeisten 30 tai 40 vuoden aikana. Amerikkalaiset sotivat muslimien kanssa, koska he haluavat syntipukin rappiolleen, mutta itse asiassa heidän rappionsa johtuu siitä, että he ovat lopettaneet työn tekemisen ja kaikki Yhdysvaltojen todelliset arvot, ja nyt he käyvät sotia saadakseen tekosyn. Mielenkiintoista. Usein riitelemme juuri niiden ihmisten kanssa, jotka ovat samanlaisia kanssamme, koska emme halua katsoa itseämme peiliin heidän kauttaan. Voidaanko myös sanoa, että maat sotivat samanlaisten maiden kanssa? Mihin siis NATOa johtava Yhdysvallat samaistuu? To the Arabs, very fundamentalists, very materialistic and extremely dictatorial. They're very similar. Yhdysvallat on arabimaiden kaltainen, eli fundamentalistinen, materialistinen ja erittäin diktaattorinen. Entä miten tätä paranoiaa voidaan hoitaa ja konflikteja ratkaista? Now you see, Sari, this is something that only becoming conscious, this insight of the paranoia can resolve. We see patients, even as you know, from Finland, we use Skype, we use telephone to attend clients in individual sessions. And all of them, when we do that, and they start realizing that the biggest enemies they have are themselves. So this is an enormous liberation. Voimme ratkaista tämän ongelman ainoastaan, jos tulemme tietoisiksi sisällämme olevasta paranoiasta. Tohtori Claudia Pacheco vastaanottaa psykoanalyysiasiakkaita myös Suomesta, Skypeilla tai puhelimitse. Analyysissä kaikki he alkavat huomaamaan olevansa itsensä suurimpia vihollisia, ja tämä on erittäin vapauttavaa. Tarkoitatko siis, että ihmisten sodan pelko tai vaikkapa Suomessa ilmenevä pelko Venäjän suhteen on itse asiassa sitä, että pelkäämme havaita omaa sisimpäämme ja omaa paranoiaamme. Yeah, and facing their own self-destructiveness. Because Finnish people have incredibly beautiful values that they brought from many, many centuries, and they preserved all these values even though they were being colonized by Sweden and then afterwards by Russia. But they preserved their culture and their values, which are an example for all the world. It's a small country, a small nation, but with incredibly stable values. And lately, we see this value being shaken by capitalism, by neoliberalism, by atheism, by materialism, by consumerism. So pathology is taking over the values of Finnish people. And this is the big danger. This is the biggest danger. Because as soon as a country starts decaying in the psychological and spiritual values, the virtues, the values, then they start becoming weak, and it's very easy to become dominated by other stronger nations. Erityisesti oman itsetuhoisuuden havaitsemista pelätään. Suomalaisilla on hienoja arvoja, jotka he ovat säilyttäneet vuosisatoja, jopa Ruotsin ja Venäjän alaisina. Nämä pienen Suomen vakaat arvot ovat esimerkki maailmalle. Viime aikoina kapitalismi, uusliberalismi, materialismi, ateismi ja liikakulutus ovat ravistelleet näitä arvoja. Patologia on valtaamassa Suomen arvot, ja tämä on Suomelle suuri vaara. Sillä kun kansakunnan psykologiset ja hengelliset arvot sekä hyveet rappioituvat, siitä tulee heikko. Silloin muut, vahvemmat kansakunnat helposti dominoivat. Suomessa käydään nyt vilkasta NATO-keskustelua. Helsingin Sanomissa julkaistujen Suomen Gallupin tutkimusten perusteella NATO-jäsenyyden hyväksyntä Suomen kansan keskuudessa on pudonnut vuodesta 2005 26% 16%. Haluaisin meidän keskustelevan tästä. Sillä vuonna 1990 julkaisit merkittävän teoksen American Drug Multinational, ja sen kolmas painos tuli ulos vuonna 2009. Siinä osoitat huumekaupan ja sotilasliittojen yhteyden. Huomioni kiinnittyi erityisesti kirjan sisältämiin mielenkiintoisiin karttoihin, huumeiden tuottajamaista, huumeiden välikulkumaista ja amerikkalaisista sotilastukikohdista. Kun kartat yhdistetään, havaitaan näiden välinen yhteys. This is a dossier which is by the way available in our site. People who want to read it can have access. It's an American drug multinational showing that the true, like a multinational interests are involving the hidden government of United States and other nations. So it's a huge multinational corporation, the drugs. And of course, this is not only for these, the so-called drug barons, Colombians and people in the Middle East, but those who are really pulling the strings are the top in the governments and in everywhere. And they have very official positions. And this I describe in this dossier. Kirjan nimi on American Drug Multinational, eli Amerikan ylikansallinen huumeyhtiö, jossa Pacheco osoittaa, miten Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden salaiset vallanpitäjät osallistuvat huumekaupan intresseihin. Eikä kysymys ole vain niin kutsutuista huumebaroneista Kolumbiassa tai Lähi-idässä, vaan ne, jotka todella pitelevät ohjaksia käsissään, ovat korkealla tasolla valtion hallinnossa. Tästä tämä dossier kertoo. Se on saatavilla englanninkielisenä virtuaalikirjakaupasta www.keppepacheco.com/loja. Kirjan uudistetussa painoksessa analysoit Afganistanin sodan syksi huumekaupan. Voitko kertoa tästä lisää? Irak, Kuwait. Oh, this Middle East, and they, because, you know, Sari, the Taliban group, they are very fundamentalist, and they forbid the plantation of that flower that will bring heroin as a consequence. They use epapola, we see. So they plant these papolas in order to create opium and heroin. And the Taliban, they are very religious, and when they took the power for them during a small period of time, the plantation was almost totally banned. And the production of heroin and opium became very, very small. So the profits of those drug barons and the people interested in this trafficking of heroin and opium, which, by the way, extremely expensive to buy heroin and opium in Europe or in United States. And this market feeds all the European market and the high class people in Europe and United States. It's very profitable. So 80% of the profits in production, 80% was cut off in tones. And right after they reestablished, they started the war, and Taliban was cornered or put aside in the country. They were thrown away from their position of power. So again, 80% went up in tones in production of opium and heroin. So this is much more profitable than oil. And people know that. Hidden governments know that. So judges, police, customs officers, and the banking system which launders the money. So it's a huge trillionaire market that they don't want to lose. And they don't pay taxes, you know. As long as it's hidden, they don't pay even taxes, and they become hidden monsters behind this multinational of drugs in the world. Yeah, they are very dangerous people because they are occupying the most decisive places in society. They are in charge of very crucial strategic points in society, and they are the owners of the world. And this is very serious. Huumekauppa liittyy niin Irakin kuin Afganistaninkin sotaan. Taliban on fundamentalistinen ryhmä, ja he kielsivät unikon viljelyn, josta tehdään heroinia ja opiumia. Talibanit ovat siis ääriuskonnollisia, ja heidän ollessaan lyhyesti vallassa unikkoviljelmät kiellettiin ja ne käytännössä katosivat, joten opiumin ja heroinin tuotanto laski, mikä tietenkin verotti huumiparonien voittoja. Heroini ja opium ovat erittäin kalliita Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa näiden markkinoiden tarjonnasta tulee Afganistanista. Talibanin ollessa vallassa tuotanto putosi 80%. Heti kun Taliban oli sotatoimien ansiosta ajettu nurkkaan ja poistettu vallasta, huumetuotanto nousi 80%. Huumeet ovat paljon tuottavampia kuin öljy. Kaikki tämän tietävät. Salatut hallitukset, tuomarit, poliisi, tulli, viranomaiset ja pankit, jotka suorittavat huumekaupan rahanpesun. Kysymyksessä on siis valtava triljoonaliiketoiminta, jota he eivät halua menettää. Eivätkä he maksa veroja. Niin kauan kuin tämä on salattua, he eivät maksa veroja, ja näin heistä tulee salattuja hirviöitä, jotka toimivat tämän huumeliiketoiminnan takana. He ovat hyvin vaarallisia ihmisiä, sillä he ovat yhteiskuntamme päätöksentekopaikoilla. He ovat yhteiskuntamme vastuullisissa ja strategisissa asemissa. He oikeastaan omistavat meidän maailmamme, ja tämä on erittäin vakava asia. So for today, I guess we can invite our Finnish friends to enter our site www.stop.org.br and enter the Finnish language, or they can also enter the English language, and they can know more, not only about our publications, our books, our courses, and also our individual sessions that they can do by internet, using Skype or by phone. Kutsumme suomalaiset kuuntelijamme vierailemaan verkkosivuillamme www.stop.org.br ja tutustumaan paremmin analyyttisen trilogian julkaisuihin ja kirjoihin sekä kursseihin ja henkilökohtaiseen terapiaan, jota voi tehdä internetin kautta tai puhelimitse. Voit ottaa yhteyttä Stop Maailman Tuhoamiselle -yhdistyksen verkkosivujen kautta www.stop.org.br tai suoraan sähköpostiosoitteeseen sari.koivukangas@gmail.com. Integraalista psykoanalyysiä voi tehdä puhelimitse tai Skypella suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, italiaksi, portugaliksi tai espanjaksi. Tohtori Pacheco, miksi suomalaiset käyvät integraalisessa psykoanalyysissä? So we have Finnish people here and they do beautiful analysis because they have a mentality which is very much close to the trilogical mentality. They have still many values, spiritual values, even though some of them call themselves atheists. They are not true atheists because they have values of justice and arts and beauty and goodness, which is universal. And everybody who has these values inside of themselves, they cannot call themselves atheists because God is love, beauty, and truth. And our science is like a bridge that bring people from many fields of knowledge, many activities, even many religions. We bring them to this new form of universal spirituality, which is analytical trilogy, which is science, philosophy, and spirituality. Suomalaiset analysoivat integraalisessa psykoanalyysissä hyvin kauniisti, koska heidän mentaliteettinsa on hyvin lähellä trilogista mentaliteettia. Suomalaisilla on vielä paljon hengellisiä arvoja, vaikka monet saattavatkin kutsua itseään ateisteiksi. He eivät kuitenkaan oikeasti ole ateisteja, koska heidän arvoinaan ovat oikeudenmukaisuus, taiteet, kauneus ja hyvyys, mikä on universaalia. Kukaan, jolla on tällaisia arvoja, ei voi kutsua itseään ateistiksi, koska Jumala on rakkautta, kauneutta ja totuutta. Tieteemme on kuin silta, joka yhdistää ihmisiä monilta tieteen ja toiminnan alueilta ja jopa monista uskonnoista. Tarjoamme heille uudenlaista universaalia hengellisyyttä, joka on analyyttistä trilogiaa, joka on siis tiedettä, filosofiaa ja hengellisyyttä. São Paulosta, Sari Koivukangas, kiitos kaikille ihmisen valtakuntaohjelmamme kuulijoillemme. Kiitos psykoanalyytikko, tohtori Claudia Pacheco. Hyvä.